بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج بعد نماز مغرب میں کچھ باتیں انبیاء کا منہج، انبیاء کا طریقۂ کار دعوت اسلام میں، مطلب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، کچھ باتیں ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار، اور کچھ چیزیں جو ان کے دعوت میں وہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ عزیز میں مختصر سے، میں نے جو شکل دی ہے اس کو، یہ 7 سے 8 نکات اس میں انشاءاللہ عزیز پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آسانی ہوتی ہے جب نکات کی شکل میں کوئی ذاتی یاد رکھنے میں. دیکھیے، اصل مقصد اس درس کا یہ نہیں ہے کہ ہم درس کو سنیں اور پھر چلے جائیں، چونکہ دعوت اسلام ایک ایسا شعبہ ہے جو ایک پریکٹیکل شعبہ ہے، مطلب اس میں کچھ نہ کچھ ہم کو عمل کرنا ہوگا، تب جا کر جو ہے اس فیلڈ کے اندر ہم جو ہے مہارت حاصل کر سکتے ہیں. یا یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ نے نماز کے بارے میں سنا اور پھر آپ اکیلے میں گئے اور نماز جو ہے آپ نے ادا کر دی. یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا، دعوت اسلام کی فرضیت، اس کی اہمیت کو سمجھا، پھر ہم غیر مسلموں کے پاس جائیں گے اور ان کے اندر یہ کام کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے، کسی بھی چیز کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، جب اسے مشق کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ نتیجے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اس کام کے اندر کچھ نہ کچھ ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے. تو لہٰذا دعوت اسلام ایک ایسا شعبہ ہے جس کے تعلق سے یا تو بہت زیادہ غلط فہمیوں کے ہم شکار ہیں کہ ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا، ویسا کرے تو یوں ہو جاتا، اگر دعوت اسلام دیں گے تو فتنہ ہو سکتا، یا فساد ہو جائیں گا، یا فلاں ہو جائیں گا، یا پھر ایک معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، کر لے کوئی تو بہت اچھی بات ہے، بچے کر رہے ہیں، کرنے دیا جائے، چلے چلے آگے بڑھتے رہیے، کرتے رہیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. نہیں، ایک ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرنا پڑیں گی اپنی ذات سے، اور اس کے بعد جب ذات سے کوئی چیز نہ ہو پائے تو پھر جو بھی اثر و رسوخ کے ذریعے ہوتا ہے وہ تو ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے، ہم جن قوموں کے ساتھ یہاں بستے ہیں اور الحمدللہ کئی صدیوں سے بس رہے ہیں، اندازہ لگائیے ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے بازو دکان چلاتا ہے، میرے پڑوس میں اس کا گھر ہے، دروازہ کھولتا اور بند کرتا ہے، سالوں سے اس کے ساتھ رہتے ہیں، تمام باتیں شیئر ہو رہی ہیں، ڈسکس ہو رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے، یہاں اچھا ملتا ہے، وہاں سستا ملتا ہے، یہ پروڈکٹ اچھا ہے، وہ چیز لی جائے، یہ چیز کھائی جائے، وہ چیز صحت کے اچھی لیے، یہ جم اچھا ہے، وہاں سوئمنگ پول اچھا ہے، وہاں فلاں یہ اچھا ہے، یہ کالج اچھا ہے، وہ اسکول اچھا ہے، بچوں سے یہاں ڈالا جائے، یہ چیز خریدی جائے، سوائے سب سے بہترین چیز دنیا کی اسلام چھوڑ کر باقی سب شیئر ہو رہا ہے، باقی سب ڈسکس ہو رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ نہیں، اسلام کے بارے میں بولیں گے تو فتنہ ہو سکتا ہے، کیوں، باقی تمام چیزوں میں فتنہ نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ ایک عجیب معاملہ ہے اور ایک عجیب قسم کا ڈر پایا جا رہا ہے. یاد رکھیے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کام کو سمجھیں. اور یاد رکھیے، اگر سمجھ لیجئے آپ کو ایک گاڑی چلانا ہے، کار چلانا ہے مثال کے طور پر، اور میں آپ کو اپنے پاس بلا کر ایک کھڑی ہوئی گاڑی کو 10 دن چلانا سکھاؤں کہ یہ گیئر رہتا ہے، چابی سے ایسا چالو ہوتی ہے، یہ سٹیئرنگ پلٹا ہے تو پلٹ جاتی ہے، ادھر پلٹا ہے تو ادھر پلٹ جاتی ہے، اس کو دبائے تو بریک لگ جاتا ہے، اس کو کلچ کہتے ہیں، اس کو چھوڑو، اس کو دباؤ گیئر میں ڈال کے تو خود گاڑی، کلچ چھوڑتے جاؤ ایکسلیٹر دباؤ تو گاڑی چل جاتی. دس دن کرو اور کہوں کہ آپ سرٹیفکیٹ لے لیجیے مجھ سے کہ آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لیے اور بس آپ چلے جائیے گاڑی چلانا شروع کر دیں، تو کیا ایسا آدمی کبھی گاڑی چلا پائیں گا؟ کبھی نہیں. اس لیے کہ اس نے کیا کیا، گاڑی کو بیٹھا صرف، اس نے چلا کر کبھی نہیں دیکھا. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا ہم صرف اگر دعوت اسلام کی باتیں سنتے رہیں گے، کہیں زمانہ ایک آج لیکچر اور کبھی اور ایک پانچ چھ مہینے بعد ایک اور کورس، ایک اور لیکچر اور پانچ دن، کبھی ہم اگر بالمشافہ بات نہیں کریں گے کسی غیر مسلم سے، تو پھر فائدہ کیا ہوا اس چیز کا؟ کبھی بھی صرف ہم بولتے رہیں گے ہاں بہت اچھا کام ہے، اور وہ ڈر، وہ خوف اور وہ جھجک ہم میں ہمیشہ باقی رہیں گی. تو لہٰذا میں ہمیشہ یہ اپیل کرتا ہوں لوگوں سے کہ ہم کسی بھی چیز کو جب سنتے ہیں تو عمل کرنے کی جیسا کوشش کرتے ہیں، اور ہم مکمل دین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، کسی ایک عمل میں اور عبادت میں نہیں ہیں. یہ مثال کے طور پر صرف ہم توحید میں متبع رسول ہے اور باقی چیزیں ہم سے مت پوچھا کرو، یا ہم جو ہے صرف نماز میں متبع رسول ہے باقی چیزیں ہم نہیں کرتے، یا ہم توحید نماز اور جو ہے جہاں تک حج کا معاملہ ہے متبع، وہ روزہ اور زکات ہم سے نہیں ہوتی اس معاملے ہم نہیں، یا ہم صرف ارکان اسلام کی اتباع کریں گے سنت کے مطابق باقی زندگی کے شعبوں میں نہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے لے کر شام تک کا عمل جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں اس کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کسی سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، رات میں قافلے آتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں، فلاں بستی میں جا کر بات کر رہے ہیں، طائف میں جا کر آپ دعوت اسلام دے رہے ہیں، مکے والے اگر نہیں سن رہے تو مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، سب کیوں ہو رہا ہے؟ دعوت اسلام کے لیے ہے نا. تو اگر ہم مکمل متبع ہیں تو کسی ایک شعبے میں صرف عمل کر کے مزہ نہیں آئے گا پھر. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس شعبے میں میں اتباع کر رہا ہوں، لیکن ہم مکمل، تو ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا. اب آپ ایک آدمی یہ بھی سوچتا ہے اس سے پہلے کہ منہج کی طرف بڑھوں، اب دعوت بولے تو میرے کو اثر سے مغرب ٹائم نکالنا پڑے گا، میرے کو تو ٹائم نہیں ملتا، یا پھر سنڈے کا دن مجھے کرنا پڑے گا، سنڈے کو تو بیوی بچوں کو دینا پڑے گا، یا پھر میں فلاں ہوتا ہوں، پھر ہم سمجھے نہیں دعوت کیا ہے. دعوت کا کوئی کام ایسا نہیں جس کے لیے آپ کو خاص وقت نکالنا ہے، وقت نکال پائے تو اچھی بات ہے. یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ میں یہاں سے سفر کر کے جا رہا ہوں، میرا غیر مسلم بھائی مجھے مل گیا ہے، الحمدللہ معاملہ شروع ہو گیا، بات چیت چالو. میں یہاں سے سفر کر کے کسی شہر جا رہا ہوں، ٹرین میں سوار ہوا، کہیں غیر مسلم بھائی مل کے بات شروع. میں دکان پر بیٹھتا ہوں، میرا کسٹمر کوئی غیر مسلم آئے گا، تھوڑا وقت چلا آ جا بھائی میرے پاس بیٹھ جا، چل چالا اس کے لیے سموسے لگاؤ، اس کے لیے چلو بات چالو، یا چائے پیتے رہی سموسے کھاتے رہی میں بات کرتے رہوں گا آپ سے، ہے نا؟ ہے نہیں ہے یہ. میں جن کے پاس پڑھنے جاتا ہوں میرے ٹیچرز کبھی فری بات، جو میرے پاس پڑھنے آتے کچھ اسٹوڈنٹس ان سے کبھی بات چیت کر لی، جن سے میرا تعلق ہے، جن کی ربط ہے، جن سے پروڈکٹ کو مال لیتا ہوں ان سے کبھی کبھار بات خالی وقت، میں جن کے پاس جا کر وہ کرتا ہوں کبھی وہاں کھڑے ہو کر بات چیت چالو ہوگی. تو اس کے لیے کوئی خاص آپ کو وقت نہیں نکالنا ہے، نکال پائے تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن نہ بھی نکال پائے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے غیر مسلموں سے پالا پڑے بغیر چارہ ہے کہ ہمیں بتائیے نہیں، لیکن بتاتے کہاں. ایک دودھ والا ہے پتہ نہیں 50 سال سے ہمارے پاس دودھ لاتا ہے، سارے فائدے کی باتیں ہو رہی سوائے اسلام بولنے کی. ایک سبزی والا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے منڈی لگاتا ہے، مطلب لا کے ٹھیلا ہمارے محلے میں لگاتا ہے، سب کچھ بتا دیا سوائے اس کے کہ اسلام کیا ہے اور یہ نبی کس کے لیے تھے، یہ قرآن کیا. یہ چھوڑ کر پورے ڈسکشن چل رہے اور کیا چل رہا بھیا تمہارا، کیا چل رہا یہاں لگا دے رہے، سبزیوں کے ریٹ تو اتنے بڑھ گئے، پیاز تو بہت مہنگی چل رہی ہے، یہ تو ایسا ہو گیا، سنترا سستا مل رہا آج کل موسم ہے، تو سیب کا فلاں سب ہو رہا، سوائے چھوڑ کر کہ جنت میں وہ پھلوں کے کیسے اس کو فائدے ملے، وہ چھوڑ کر نہیں ہو سکتا کہ بھائی تم سبزی بیچتے ہو پھل بیچتے ہو، جنت کے پھلوں کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تم کو ایک ادبر. ارے بھائی کیوں نہیں بتاؤ، جنت کے پھل بتاؤ نا ہم کیسے رہتے، وہ فری رہتے، اس کو خریدنا نہیں پڑتا، بہت مشکل سے دنیا میں پھل ملتے. طریقے ہزار ہے کوشش کرنے والے کے لیے، نہیں کرنے والے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو صرف یہ نہیں کہ ہم ہاں دعوت اسلام کا لیکچر ہم نے سنا بڑا اچھا لگا شاباش آپ کام کرتے رہیے آپ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا تعاون چاہیے لے لیجئے، بلکہ تعاون وہ سب تو چلتا رہے گا، ہم سب بھی اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی غیر مسلم اگر ملا تو بس بات چیت کچھ نہ کچھ ہماری چالو ہو گئی اور ہم نے اس کے سامنے اسلام رکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا، پہچان والا کل پھر آئے گا، اگلی مجلس ہفتے بھر بعد، دو ہفتے بھر بعد، لیکن آپ سوچیے 10-10 سال سے 5-5 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آج تک اسلام ہی نہیں بتایا، بولے تو کتنی امیزنگ بات ہے نا، تعجب کرنے والی بات ہے کہ سب بتایا لیکن اسلام نہیں بتایا، تعجب کرنے والی بات ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اور سب سے خیر کی بات چھوڑ کر سب ڈسکشن ہو سکتا، کپڑے یہاں سے یہ لینا، اس میں مال میں اتنا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یہ چیز اتنے میں آتی ہے، میں نے یہ ہینڈ سیٹ فلاں کر لیا، اسلام چھوڑ کے یہ تعلقات خراب ہو جائیں گے. کیا اسلام بتانے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں؟ تو کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا دین اتنا خراب ہے کہ اس کو بتاتے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی ڈینجرس چیز ہے کہ بولتے تعلقات کٹ اسی دن؟ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں, معلوم آپ کو, اس سے تعلقات جڑتے ہیں. اس سے صرف تعلقات آپس میں لوگوں کے نہیں, قوموں کے تعلقات جڑتے ہیں, معلوم, محبتیں اور انسیتیں پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے فائدے ہم اٹھاتے ہیں, اس کے ثمرات ہوتے ہیں. یاد رکھیں, ورنہ ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سمجھ لیجئے, میں آپ کے پڑوس میں آ کے رہتا ہوں, میرا جو حلیہ ہے اسی حلیے میں آ کے رہتا ہوں, ٹھیک, ٹوپی ہے مجھے, داڑھی ہے, کچھ باتیں آپ میری دیکھ رہے ہیں کپڑوں کے اعتبار سے, اور میں صبح گھر سے باہر نکل جاتا ہوں, آپ کے گھر میں کرائے سے آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں, صبح گھر سے باہر نکل جاتا ہوں, رات گھر آتا ہوں, آپ کی میری ملاقات بھی ہوتی ہے تو صرف خاموشی سے آپ کو دیکھتا ہوں, اندر چلے جاتا ہوں, صبح کبھی دیتے خاموش نہیں, کوئی سلام نہیں, کوئی کلام نہیں, بات چیت نہیں, کچھ نہیں, یہ میرا معمول ہے. اور ایک دن اچانک میرے گھر میں دھماکے کی آواز آتی ہے. آواز آتا ہے, آپ بولیں گے یہ ملا کچھ کرنے والا تھا, پہلے سے پتا تھا میرے کو, شک ہو رہا تھا میرے کو, بات نہیں کرتا تھا, صبح نکل کے چل جاتا تھا, شام میں آتا تھا, کرا کچھ, لگا پولیس کو فون, مدد کو نہیں بھاگیں گے آپ میری, کرنے والا تھا, میرے کو تو یقین تھا, اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اتنا گھننا تھا, یہ کبھی وہ نہیں کیا ہے نا, مدد چھوڑ کے یہ سب قائم ہو رہا, ٹھیک. نیکسٹ سیکنڈ کیا ہے اس میں, میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں یا آپ کا کرایہ دار ہوں, روز ملاقات ہوتی ہے, اور کیا چل رہا ہے, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, کیا چل رہا ہے, بچے اسکول جاتے ہیں, میں دیکھیے اورنگ آباد سے تعلق رکھتا ہوں یا کسی تجارت کے سلسلے میں آ جاتا ہوں, کام کاج ہوتا ہے وہاں, فلاں جگہ جاب کرتا ہوں, شام میں واپس آ جاتا ہوں, لوٹ کر تھوڑا بہت کچھ ہو جاتا ہے میرا, فلاں ہے, شام میں ملاقات ہے, اور کیسے ہے آج کا دن, الحمد للہ اچھا ہے, آپ بھی کیسے ہیں, بچے آج لیٹ ہو گئے شاید اسکول کو جانے میں, فلاں بات چیت چل رہی ہے, اور میرے گھر میں ایک دھماکے کی آواز آئی, آپ سب سے پہلے دوڑ کر میرا دروازہ گھر کا توڑ کر اندر آئیں گے دیکھنے کے لیے مجھے کیا ہوا. یہ دونوں کیسز میں, پہلے اور دوسرے میں فرق کیا تھا؟ ایک میں آپ شک کر رہے ہو, دوسرے میں آپ دوڑ کر آ رہے ہیں, کمیونیکیشن, بات چیت ہو رہی تھی. تو قوموں سے جب ہم بات چیت نہیں کرتے ہیں نا, تو غلط فہمیاں ڈیولپ ہوتی ہیں, اور جب بات چیت کرتے ہیں تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں, اسلام بتا تو غلط فہمیاں بڑھیں گی, نفرتیں بڑھیں گی, اسلام نہیں بتانے سے غلط فہمیاں بڑھیں گی اور نفرتیں بڑھیں گی, بتانے سے تو محبت اور الفت بڑھیں گی, کہ کیسے اچھے لوگ ہیں, اپنا مذہب بتاتے ہیں ہم کو, اس سے اچھے لوگ کون ہو سکتے ہیں ہمارے پاس, تو ہمارے ہائی کاسٹ لوگ تو ہم کو اپنا مذہب بھی نہیں بتاتے, تو کیسے اچھے مسلمان ہیں, مذہب بتاتے یار, اتنے اونچے لوگ مذہب بتاتے ہیں, اتنا مالدار آدمی مذہب کی بات کرتا ہے, بٹھاتا ہے, چائے پلاتا ہے, کھلاتا ہے, دیکھو کتنے اچھے لوگ. تو یہ بے حد ضروری یاد رکھیے. تو کچھ باتیں اس دعوت اسلام کے تعلق سے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا منہج تھا, وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. مقصد یہ کہ اس بات کو ہم سمجھیں اور اس کام میں لگ جائیں, ورنہ پھر وہی ہوں گا خالی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کتنے دن میں چلا لے, اس کے بعد جب گاڑی ریئل چلیں گی تو وہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ اسٹارٹ بھی کر پائے, کبھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں, سمجھ رہے آپ بات کو. لہٰذا ہمیں عمل کرنا, اگر یہ نیت ہے تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتا ہے, آپ کے لیے بولنا آسان کرتا ہے, سوالات کے جوابات آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے, مشکلوں کا آپ خیال نکالتا ہے, اور اس کی برکت سے آپ کی زندگیوں میں آپ تبدیلی بھی محسوس کریں گے. تبدیلی بھی یاد رکھیے ہوتا ہے, تبدیلی محسوس کریں گے کہ پہلے بھی اتنی انکم تھی, آج برکت کے ساتھ اطمینان والی انکم, جو بھی پہلے یہ پریشانیاں تھی دیکھو اللہ نے پریشانی حل کر دی, فلاں مسئلہ تھا یہ مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس طرح سے نکال دیا, یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھی. تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آئیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی سے کہ وہ دعوت اسلام میں ان کا طریقہ کیا تھا, کیسے وہ کرتے, جو کچھ نکات جو بالکل قرآن سے اور حدیث سے کلیئر مل رہے تھے, واضح تھے, میں نے ویسے نکات نکالے, باریک نکات ہوتے دقیق جو اس سے معنی یہ نکلتا ہے میں نے ویسے نہیں لیے, ایسے موٹے موٹے نکات کہ کوئی بھی قرآن لے تو آ رہی یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی یہ بات بول رہا ہے, نبی نے اپنے دعوت میں یہ کام کیا, نبی یہ کلیریفیکیشن دے رہا ہے, نبی قوم کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے, نبی رب سے التجا کر رہا ہے, نبی نے فلاں کیا, ایک دم ایسے میسج ایسے پیغام ہے قرآن کے یہ جو کلیئر ہے, ٹھیک, جو بالکل کوئی بھی پڑھنے والا اگر قرآن اٹھا لے تو یہ باتیں گزرتی ہے بار بار قرآن سے. ویسے ہی چیزوں کو میں نے رکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا, کیا منہج, منہج کہتے نہج, نہج مطلب یہ تھا طریقہ کار کسی کام کو کرنے کا, ٹھیک, تو ان کا کیا تھا. تو اس کے اندر کچھ پوائنٹ جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ جو ہے دعوت جو ہے جس چیز کا, جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم مطلب دعوت دیتے تھے اس چیز کا انہیں علم ہوتا تھا. جو ایک چیز پتہ چلتی ہے قرآن کے مطالعے سے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو وہ اسلام کا علم رکھتے تھے. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ علم حاصل کرنا, اور یہ بس بہت بنیادی پوائنٹ اور بہت بنیادی نکات ہے کہ کسی بھی فن کے اندر کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کو اس فن کا علم چاہیے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اشخاص تھے، ایسے لوگ تھے جن کو علم تھا وہ کیا کام کر رہے ہیں، کس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی طرف وہ جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ پہلی بات واضح ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کا علم انہیں ہوتا تھا، جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے، اس علم پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود عمل بھی کرتے تھے۔ چونکہ علم اور عمل لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نبی ہے اور کہے کہ توحید کی طرف آؤ اور وہ خود توحید پر نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا دوسری بات جو پتہ چلتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے، اگر ہم طریقہ کار دیکھیں تو جس علم کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے وہ خود اس پر عمل پیرا تھے، اور اس حد تک عمل پیرا تھے کہ اگر ان کو اس کے خلاف عمل کرنے کا کہا جائے تو جان دینا گوارا تھا، لیکن اس چیز پہ عمل نہیں چھوڑتے تھے۔ جو دعوت دیتے تھے اتنی پیاری تھی کہ جان دینا گوارا، لیکن اس دعوت کو بدل نہیں سکتے تھے، چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ تیسری چیز جو واضح ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج جو طریقہ کار سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ یاد رکھیے اخلاص، آپ کہیں گے اخلاص کو تیسرے نمبر میں نے کیوں رکھا، یہ تو اول ہے، اول ہے، لیکن اخلاص کے بارے میں تو علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اخلاص کیا ہے اور ریا کیا ہے، تو اس لیے علم کو میں نے سب سے پہلے لایا، اس کے بعد تمام چیزیں۔ اخلاص کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مخلص تھے اپنے کام میں۔ اخلاص ویسے اس کا معنی ہوتا ہے خالص کر دینا، پیور، بولتے ہیں خالص دودھ ہے کیا آج کہاں ملتا خالص دودھ، پیور، اسی سے سورہ اخلاص لفظ آتا ہے، مطلب وہ سورہ جس نے معبودان باطل سے معبود حق کو الگ کر دیا، خالص کر کے رکھ دیا، اسی لیے بولتے سورۃ الاخلاص، قل اللہ واحد کو، ہے نا۔ تو اخلاص، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اخلاص تھا، اور وہ کسی دنیاوی غرض کے لیے یہ کام نہیں کرتے تھے، دعوت اللہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، کسی قسم کے نہیں، انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ چوتھی چیز جو بات پتہ چلتی وہ ہمیں یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے تھے تو ان کی دعوت سب سے اہم پوائنٹ پر ہوتی تھی، وہ کسی بھی چیز کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ جو قوم میں اگر سمجھے کوئی قوم مشرک ہے تو وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، اس قوم کو اس کی اصلاح نہیں کرتے بیٹھتے تھے دوسرے اعمال میں۔ جس قوم میں کوئی کفر ہے، کوئی گناہ یا معصیت اختیار کر لیے، فوراً اس کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ یہ گناہ ہے، کفر ہے، معصیت ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے تمام تقریباً انبیاء مسلمانوں میں آئے، ظاہر سی بات ہے توحید کے علاوہ بہت سارے انہوں نے جو ہے چیزوں کو اصلاح کی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سود خوری کے خلاف اصلاح کی، بنی اسرائیل کی جو سود خور بن چکی تھی یہودی زمانے کی، بہرحال تو سب سے اہم چیز کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے، یہ امپورٹنٹ۔ ورنہ ہوتا ہے ہم کبھی دعوت اسلام کی بات کریں اور کچھ اور ہی لوگوں کو سنا رہے ہیں، کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ضرورت ہے وہ چیز کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ اسی طرح جو ہے پانچویں چیز جو ہم دیکھتے ہیں، یہ تمام کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اخلاص کے ساتھ، معاف کرنا، حسن اخلاق کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ انبیاء کا جو کیریکٹر تھا بہت پیارا تھا، یاد رکھیے ان کے اخلاق بہت اچھے تھے، اتنے اچھے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگوں کو دعوت پسند نہیں تھی لیکن آپ کے اخلاق کے خائل تھے۔ دعوت پسند نہیں آ رہی کہ بھائی یہ کیا تم توحید کی بات لگائے ایک اللہ کی طرف، لیکن اخلاق کے خلاف کسی قوم نے بات نہیں کی کسی نبی کی کہ اس کے اخلاق خراب ہے اس نبی کی، کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے اور ہم سے فلاں کرتا ہے، یا یہ تو خود بد کلامی کرتا ہے، نہیں، کسی بھی نبی کی بد اخلاقی کا تذکرہ نہیں۔ تو یہ اخلاق کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور اخلاق دعوت اسلام میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، یاد رکھیں، انشاءاللہ میں اس پر آؤں گا انشاءاللہ بھی۔ اسی طرح جو چھٹی چیز جو معلوم ہوتی ہے انبیاء کے جو طریقہ کار منہج میں، وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے مصیبتوں پر صبر کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے دعوت اسلام کی بات ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے جب ہم حق کی طرف لوگوں کو بلانے کی بات کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ آزمائش کے مرحلے اس میں آتے ہیں، یاد رکھیے، اور آزمائش ہی اللہ انہی لوگوں کو دیتا ہم جانتے ہیں جن کو اللہ محبت کرتا ہے، سب کو نہیں آزماتا ہے، اسی لیے تو سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آزمائے جاتے ہیں۔ بہرحال تو مصیبت پر صبر کرنا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ساتواں نکات جو ہمیں ملتا ہے انبیاء کا منہج طریقہ کار جو دعوت اسلام میں، وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے حکمت جو ہے کو سامنے رکھ کر دعوت دیتے تھے۔ بڑا حکیمانہ انبیاء کا انداز تھا، لوگوں سے، مختلف قوموں سے، ان کی عادت و اطوار کے مطابق، ان کی پسند اور ناپسند کے مطابق انبیاء بات کرتے تھے، یاد رکھیں، یہ بہت حسن خوبی تھی ان کے اندر کہ حکمت تھی ان کے پاس۔ لیکن حکمت کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کام نہیں کرنا، میں حکمت دعوت نہیں دے رہا، حکمت کا مطلب ہے کہ اپنے کام کو انجام دینا ایسے ماحول میں بھی کہ جہاں لگتا ہے سازگار نہیں، ایسے طریقے اپنانا کہ اپنا کام ہو جائے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں حکمت کے تحت میں کام نہیں، حکمت عمل یا ایسی حکمت جس پہ عمل ہو سکے، یہ نہیں کہ کام چھوڑ دینا کوئی حکمت تھوڑی ہے اسلام میں، تو حکمت کے ساتھ کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے آٹھواں پوائنٹ جو ملتا ہے انبیاء کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا، ان کی بات اگر کوئی نہیں مانتا تھا، مایوس سے نہیں ہوتے تھے کہ نہیں ہے تو اتنا میں نے کر دیا نہیں، اس طرح سے ہمارا ہوتا ہے، کچھ تھوڑی سی بات کی، کسی نے کچھ بات صحیح جواب نہیں دیا، بس مایوس ہو گئے کہ ارے یہ تب کچھ کام نہیں ہو رہا، اپنی تو کوئی بات نہیں سن رہا۔ ٹھیک، تو یہ باتیں بہت واضح ملتی ہیں، اور ہر آدمی قرآن کا مطالعہ کرے گا تو یہ تذکرے، یہ باتیں ان کے سامنے سے گزریں گے۔ بھائی ایک ایک نکات کو ہم تھوڑا سا اور تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ نکات قرآن اور کچھ حدیث اس کے اندر بیچ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ، علم جس چیز کی طرف بلاتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا منحص طریقہ کار یہ تھا، وہ خود اس چیز کا علم رکھتے تھے، ان کو اس چیز کا علم تھا، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ جس دین کی طرف ہم بلائیں گے اس کا علم نہ ہو تو ہم کیسے دعوت دیں گے۔ ایک بات جو غلط فہمی عموماً جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان میں ہوتی ہے کہ دعوت کا معاملہ ہے نا تو دائی کو دیگر عبادتیں، احکامات، مسائل جاننے کی ضرورت نہیں، بس اس کو توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور اچھا پریزنٹیشن آنا چاہیے، گھر میں دو چار کوٹ پینٹ اچھے والے ہونے چاہیے جس کے ذریعے میں کروں، کیمرہ ہو تو سونے پہ سہاگا، ایک اور اچھا کام ہو جائے گا، اس کے علاوہ دیگر ہی مسائل کا چکر میں نہیں جانا، علماء سے رابطہ ہوتے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اپنے لیے دعوت کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام قبول کر لے میرے بھائی، اب کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ بتائیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اسلام قبول کرتا، ٹھیک، اس کو اپنے کفر کے زمانے کا شعر، مطلب اس کو اپنے بال اتروانے کا زیر ناف کے اور بغل کے حکم دیتے، وہ شخص غسل لیتا اور اس کے بعد فوراً کیا کرتے، نماز پڑھاتے، آ گئے نا مسائل۔ تو دائی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو صرف دعوت کا، دائی ایک ایسا شخص جو اپنے دین کو بہت بہتر جانتا ہے، تبھی تو وہ دعوت کی بات کرتا ہے، سمجھ رہا ہے بات کو؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اس چیز کو بہت سے لوگ نہیں، دائی بولے تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ دائی تھے، وہ تمام چیزوں کے ساتھ اس چیز کا بہت گہرا علم رکھتے تھے جس کی طرف وہ بلاتے تھے مکمل طور سے۔ اور یہ صفت صرف انبیاء کی نہیں ہے، ان کے پیروکار کی بھی، لیکن میں ہرگز آپ کا دل نہیں توڑ رہا ہوں یہ کہہ کر کہ آپ کو پہلے اتنا کرنا پڑے گا تو آپ دعوت دیں گے، مقصد بولنے کا یہ دعوت اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے آپ، یعنی کہ آپ توحید رسالت آخرت ایکسپلین کر سکتے ہیں، کوشچن آنسر کا جواب دے سکتے ہیں تو معاملہ ختم نہیں، اپڈیٹ کرتے رہیے، دین کو جانیے، اس کی گہرائی میں اتریے، جہاں فضائل کا علم حاصل کرتے ہیں وہاں مسائل کا علم حاصل کریں، اس لیے کہ جہاں فضائل کسی کام کو کرنے میں رغبت دلاتے ہیں وہیں مسائل اس کام کو مضبوطی سے کرنے میں ہم کو رغبت ہے۔ معلوم نماز ہے، نماز کا اگر مسئلہ نہیں معلوم سجدے سہو کا، تو پوری نماز ڈگمگ ڈگمگ ڈگمگ ہوتی ہے کہ ہوئی نہیں ہوئی، ہوئی نہیں ہوئی۔ روزے کے مسائل نہیں معلوم، کچھ کھا لیا روزے کی حالت میں، روزہ ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا، ہے نا؟ تو مسائل کا علم انسان کو مضبوط کرتا ہے کسی عمل پر، اور فضائل کا علم اس کو راغب کرتا ہے اس عمل کے کرنے پر۔ تو ایک دائی یہ تمام چیزیں جانتا ہے، جیسے اسلام کی فضیلت بتا رہا ہے، وہ توحید کی طرف بلا رہا ہے، وہ رسالت کی دعوت دے رہا ہے، وہ آخرت کی دعوت دے رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جب کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے تو وہ مسائل اس دین کے جانتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ بہت اچھے انداز سے اسلام کو ایکسپلین کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ ادھر تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکاروں کی ایک صفت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی ایک صفت جو قرآن نے بیان کی، سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 108 میں اللہ نے بیان کی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ نبی آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا طریقہ اور راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، ٹھیک، کھلی ذہن اور کھلی آنکھوں سے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، ٹھیک، سمجھ رہا؟ بصیرت جو ہے وہ ذہن کو بولتے ہیں، سمجھداری کو بولتے ہیں، اور دیکھنے کو بھی کہہ سکتے ہیں، علی بصیرت، دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، ایویڈنسز اور پروفز کے ساتھ ہم بلاتے ہیں، آنکھ بند کر کے معاملہ نہیں، تقلید والا معاملہ نہیں، پیچھے چلو والا بھی معاملہ نہیں، علی بصیرت، میں بھی اس بصیرت کھلی دلائل کے ساتھ بلاتا ہوں، آنا میں بھی ہوں، من اتبعنی، اور میرے متبعین صحابہ بھی ایسے ہی دعوت دیتے ہیں، سمجھ رہا بات؟ تو گویا نبی کے متبعین بھی اپنی دعوت کو کھلے ذہن سے دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دلائل کے ساتھ دیتے ہیں، تو علم ہے اس کے دلائل، علم۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، سب سے پہلے اس چیز کا وہ خود علم رکھتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک، اور لوگوں کو جو ہے اس علم کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ٹھیک، اور اس علم کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں اس فیلڈ میں جانے سے پہلے کرنا ہے وہ یہ ہے، دعوت سے پہلے علم حاصل کرنا اس دعوت کا، ٹھیک، اور لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ اب ایک سال تک آپ علم حاصل کریں پھر دعوت کا کام، یہ ایسا سائملٹینیس پروسیس ہے کہ آپ دعوت دیں گے، بات نہیں سمجھ میں آئے، ایکسپلینیشن چاہیے، آپ آئیں گے، میں کل بتاتا ہوں، پھر سیکھ کر آئیں گے، پھر اس کے پاس جائیں گے، پھر ایک سے دو، دو سے تین، ان شاء اللہ عزیز آپ کا ایکسپیرئنس بڑھتا رہے گا، ورنہ آپ کوشش نہیں کریں گے تو پھر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو کسی فن اور کسی تجارت میں مہارت نہیں رکھتے تھے, کوشش کی تو اللہ نے ایسی برکت دی, آج کہاں سے کہاں نکل گئے, ہے نا؟ تو اسی طرح ہم کو بولنا سیکھنا پڑے گا. تو علم حاصل کیجیے اور اس بات کو ایکسپلین کیجیے, لوگوں تک پہنچائیے. دوسری چیز جو یہ انبیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہج اور منہج میں جس بات کی وہ دعوت دیتے تھے وہ خود اس پر عمل کرتے تھے. یاد رکھیے, ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور خود عمل نہیں کر رہے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ دعوت تو دیتے انبیاء علیہ السلام کے دین کی طرف بلاتے ہیں اور خود اس دین پر عمل پیرا نہ ہو یا خود اس چیز پر عمل پیرا نہ ہو جس کی طرف ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں. اور اس بات کو اللہ رب العزت اپنی کتاب میں برا مانا ہے, برا کہا ہے کہ تم ایسی بات, جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ صف کے اندر کہا جو ہے کہ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو, لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو. تو ہمیں ایسی بات کہنا جس پر خود ہم عمل کرتے ہو. یاد رکھیں, تو جس چیز کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں ہم خود اس پر عمل پیرا ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک شخص لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے وہ خود عمل پیرا نہ ہو اسلام پہ, یا ایک شخص جو ہے جو اسلام کی طرف بلائے اور وہ خود اسلام جانتا نہ ہو یا اس کے اوپر جو ہے عمل نہ کرتا ہوں, بلکہ ہم خود اس پر عمل پیرا ہو. اس کے تعلق سے قرآن میں کئی آئے تھے, جیسے مثال کے طور پر ایک آیت سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے 162 میں, یا سورہ انعام میں اللہ رب العالمین فرمایا اور کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ نبی کہہ دیجئے کہ قل ان صلاتی, میری نماز ہے, و نسکی, میری قربانیاں, و محیای, میرا جینا, و مماتی, میرا مرنا, للہ رب العالمین, و سارا اللہ رب العزت کے لیے, لا شریک لہ بذلک, امرت وانا اول المسلمین, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے مطلب اسلام پر چلنے والا ہوں. تو انبیاء جس چیز کی طرف بلاتے ہیں, جس علم کی طرف بلاتے ہیں, وہ خود اس علم پر عمل کرتے ہیں. یاد رکھیے, یہ بڑی اہم بات ہے. اور اگر کوئی شخص کسی چیز کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود عمل نہ کرے, سمجھ لیجئے, تو کیا ایسے شخص کو اچھا انسان مانا جاتا ہے؟ آپ خود کہیں گے وہ خود عمل نہیں کرتا. ہوتا ہے نا بہت سی بار کوئی شخص آپ سے فلاں چیز کے بارے میں تو عمل پیرا نہ ہو, فوراً لوگ اس کو گرفت کر لیتے, پکڑ لیتے, ارے وہ صاحب تو کہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے. اب کیا ایسے شخص کی بات مانی جائیں گی کیا؟ نہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, ایک شخص آپ کو مارکیٹنگ کرتا ہے پروڈکٹ کی, یہ پین سب سے بہترین پین, سب سے اچھا پین, اتنے کلومیٹر چلنے والا پین, سب سے بہترین فلاں فلاں اس کی انک یہ ہے, اور اس کی جیب میں کوئی اور پین لگا ہوا ہے, تو اس شخص سے وہ پین خریدیں گے آپ؟ آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ کی جیب میں جو ہے نا وہ مجھے دے دیجیے, اس لیے کہ آپ خود ہی نہیں رکھتے اور مجھے اس کی وہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, فطری چیز ہے. تو ہم جس چیز کی دعوت دیں گے, انبیاء جس چیز کی دعوت دیتے تھے وہ خود اس پر عمل پیرا تھے. اس تعلق سے جو ہے بہت ساری جو ہے آیتیں ہیں, جیسا کہ ایک آیت سورہ فصیلت کی جو ہے جس کو ہم بار بار جو ہے سنتے ہیں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے, نیکو کار ہو خود بھی, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے, مطلب خود عمل پیرا ہے اس دین پر جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انبیاء کا منہج طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جس چیز کی طرف بلاتے تھے وہ خود اس پر جو ہے عمل پیرا تھا. اسی طرح تیسری چیز جو ملتی ہے ہم کو وہ یہ ہے, اخلاص. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی نام نمود بتانے کے لیے, دنیاوی مال متاع یا خوبصورت عورتوں سے شادی کرنے کے لیے, یا زمین جائیداد ملک سلطنتوں کے لیے جو ہے یہ کام نہیں کرتے تھے. یاد رکھیں, یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھیں, جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلوب سے ملتی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہلوایا ان کی زبان سے کہ میں تم سے کچھ چاہتا نہیں ہوں اس کے بدلے, تاکہ قوموں کو پتہ چل جائے کہ یہ تو آدمی کچھ دنیا کے لیے کر ہی نہیں رہا یہ چیز. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک جگہ سورہ انعام میں آیت نمبر 99 میں فرمایا کہ اللہ نے نبی سے کہلوا اور کہو لا اسألکم علیہ اجرا, کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں اس کے لیے. دوسری آیت نے فرمایا لا اسألکم علیہ مالا, کہ میں تم سے کوئی مال نہیں چاہتا ہوں اس کام کے بدلے. سمجھ رہے ہیں آپ, نہ کوئی بدلہ چاہتا ہوں نہ مال چاہتا ہوں, دونوں ہی بات آ گئی ایک ساتھ. کوئی قسم کا بدلہ کہ میں یہ کروں گا تو اس کے بدلے آپ یہ کریں گے, میری عزت کریں گے, توقیر کریں گے, کھلائیں گے پلائیں گے, یا مجھے کچھ دیں گے, کچھ نہیں, میں یہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت مخلص ہوتے تھے اپنی دعوت میں, اور یہ طریقہ کار, یہ نہج بڑا اہم ہے, ورنہ اللہ رحم کرے بہت سی بار یہاں کہیں نہ کہیں شیطان ہم سے کھیل لیتا ہے, یہاں کر کوئی چوک دے دیتا ہے, چوٹ دے دیتا ہے ہم کو یہاں کر. یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, بہت سے لوگ میری ملاقاتیں ہوتی ہیں, بات ہوتی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کام اور چھوٹا کام دین میں, وہ بہت بڑا کام کرے, یہ بھی چھوٹا کام کر رہا میرا بھائی. دین کا کوئی کام بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا, اس بندے کی خالص نیت اس کے رب کو پتا ہے وہ کام کتنا بڑا ہو جائے گا دکھنے میں چھوٹا، اور اس بندے کی خراب نیت پتا نہیں اس بڑے کام کو کتنا چھوٹا کرنے والی. تو کوئی کام بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے درخت، کوئی بھی کام جو اخلاص سے کیا جائے نا چھوٹا بھی ہو ایسے نتیجے دیتا ہے جس کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور کوئی بڑا کام بھی جس کے اندر اخلاص نہ ہو ایسے گھٹیا نتیجے دے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. مختصر صرف دو واقعات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، طویل حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو ہے اخلاص کے تعلق سے بڑی معروف حدیث ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ جہنم تین لوگوں سے دہکائی جائیں گی، چھوٹے موٹے اعمال کرنے والے لوگ نہیں ہیں. پہلا فرمایا ایک عالم، یا ایک روایت میں ایک قاری جو قرآن کو پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا ہے. دوسرا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت دی تھی، ٹھیک ہے، یا ایک روایت میں کہ ایک شہید، ٹھیک، دوسرا شہید جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا، اور تیسرا ایک مالدار شخص جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا. ان تین لوگوں سے جہنم دہکا جائیں گے، اس لیے کہ ایک نے علم حاصل کیا یا قرت کی اللہ کی کتاب کی، نیت یہ تھی کہ لوگ میری تعریف کریں میں عالم ہوں، یا قرت سن کے واہ واہی کرے جو مل گئی، اللہ کہیں گا تجھے جو چاہیے تھا مل گیا، فرشتہ تم کو اٹھا کر اسے پھینک دو. دوسرے شخص کو اللہ کہیں گا اللہ تمہیں تجھے جسم دیا تھا، صحت دی تھی، کیا کیا، وہ کہیں گا اللہ تیرے راہ میں جہاد کیا اور شہید بھی ہوا. اللہ کہیں گا تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ نام لے، فلاں شہید روڈ، فلاں فلاں میرے نام سے یہ ہو نا، تو ہو گیا مل گیا سب کچھ ہو گیا، تو واہ واہ کری، اب کیا چاہیے، تم نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تم نے جھوٹ کہا، اسے بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا. جہنم میں دھکا دیا جانا اور منہ کے بل پھینکے جانے میں فرق ہے، یہ اور رسوائی کا عالم ہے منہ کے بل گھسیٹے جانا. اور تیسرا شخص مالدار جو کہ مال خرچ کے اللہ کہیں گے تجھے میں نے نعمت مار کے دی، کیا اللہ تیرا بڑا لٹایا، اللہ کہیں گے تجھے تو نام چاہیے تھا، تجھے تو مل گیا تیری واہ واہی بہت ہی دنیا میں، پھینک دیا جائے. کتنے بڑے اعمال ہیں نا، کتنے بڑے اعمال، علم کا حاصل کرنا، اللہ کے نام میں جان دے دینا، مال اللہ دے، یہ نعمت ہے، خرچ کرنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں تھی، مال خرچ کرنا اس نے سب کیا. لیکن دیکھیے میں نے اس لیے کہا نا، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ نیت رہتی جو اس کے پیچھے، وہ کسی چھوٹے کام کو بڑا کرتے بڑے کو، یہ بڑا کام تھا لیکن چھوٹا ہو گیا، کچھ کام نہ آیا. اور وہیں ایک انسان نے جسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، پیاس لگی تھی، بخاری کی روایت ہے بخاری کی، پانی کے لیے وہ کنویں میں اترا، پانی بڑا نیچے تھا، نیچے اتر کے پانی پی کر جب باہر آیا، دیکھا ایک کتا ہے، زبان باہر ہے، زمین کو چاٹ رہا ہے، اس نے سوچا یہ کتا بھی میرے جیسے ہی پیاسا ہے، زمین تھا، پانی اتنا نیچے تھا کہ اسے اترنا پڑا. اب جو کتے کو لا کر پلانا ہے تو وہ ہاتھ میں تو نہیں لا سکتا، ہاتھ پیر سے تو چڑھے گا اترے گا، اس نے اپنے موزے میں جوتے میں پانی بھرا، جوتے کو منہ میں پکڑا، منہ میں پکڑ کے اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اس کو، کوئی واہ واہ کہہ رہی نہیں اس کو، اللہ کو اتنا اس کا عمل بھا گیا، اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس شخص کی مغفرت کر دی. عمل اتنا چھوٹا تھا، کنویں میں پانی لا کے پلانا، سمپل دکھ رہا نا، پانی پلانا، وہاں شہید، وہاں مالدار، وہاں کیا کیا نہیں ہے، لیکن اخلاص بس. اس لیے میں نے کہا کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا دین میں، اس کے پیچھے کی نیت ہوتی ہے، وہ ہم نہیں جانتے اس لیے ہم بولیں گے نہیں کسی کام کو، اللہ جانتا ہے بھائی کیا اللہ اس کو عزت دیں گا. دعائیں خیر سب کے لیے کرتے رہنا چاہیے، وہ غلط چیز ہے، الزام بھی کس پہ لگانا کہ یہ ریا ہے اور یہ، وہ بھی نہیں کرنا ہم، ٹھیک، ہم نہیں جانتے نا، اس لیے تو میں نے پہلے کہہ دیا، ٹھیک. تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی. دوسری ایک روایت صحیح بخاری کی ہے، اور اس میں آتا ہے کہ ایک عورت نے جو فاحشہ تھی اس نے ایک کتے کو پانی پلایا خالص نیت سے، چھوٹا سا عمل، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے. تو ان ایسی روایتیں آتی تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ کیا روایت ہے کہ کتے کو پانی پلایا اور اس کی جو مغفرت ہوگی، فلاں بلی کو یہ کیا اس کی مغفرت ہوگی. یاد رکھیے یہ جو فاحشہ تھی اس کے بارے میں جو محدثین لکھتے ہیں، یہ توحید پر تھی لیکن اس سے گناہ ہو رہا تھا. توحید نہ ہو تو کتے کو پانی کیا، پورے شہر کو پانی پلائی، کچھ نہیں ہوتا، سمجھ رہے آپ بات کو. توحید پر تھی لیکن یہ گناہ ہو رہا تھا، اس سے ایک بات اور پتا چلتی ہے حدیث سے کہ اگر توحید پرست ہو تو مغفرت کے چانسز ہے، گناہگار ہوتا ہے، لیکن ہرگز کا مطلب نہیں کہ میں دعوت دے رہا آپ گناہ کیجئے توحید پرست ہے تو، لیکن چانسز ہے. فاحشہ تھی نا، بہت سے لوگ بولتے ایسا کیسا فاحشہ نے کمل کی ہوگا، لیکن وہ توحید پر تھی تبھی تو مغفرت ہوئی، ورنہ نہیں ہو سکتی کسی کی مغفرت ہو. کتے کو پانی پلانے کی بنیاد، کتے کو تو کتنا حقیر جانتے ہیں نا، لیکن اس نے ایک گیلے جگر مطلب ایک زندہ چیز کے ساتھ اچھا عمل کیا. تو بہت سی بار یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص کی کمی ہم میں پائی جاتی ہے، اور لوگ مختلف عزائم رکھتے ہیں اور مختلف بار سوچتے اور بولتے بھی ہیں یار میں اتنا بڑا دائی، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میں نے اتنا کام کیا، آپ لوگوں نے آج تک دعوت بھی نہیں دی میرے کو ایک بار، یا میرے کو چھوڑ کے تم ولیمہ کر رہے ہیں، میں کیا نہیں دین کے لیے کر رہا جی، ہاں مطلب بلانا چاہیے نا مجھے وہ دعوتوں میں، ہے نا، میں کب سے آپ کے یہاں ہوں لیکن آپ نے ایک بار بھی مجھے چائے کے لیے انوائٹ نہیں کیا، کیسا معاملہ ہے؟ آپ کیوں چاہ رہے کہ آپ آئے دعوت کے کام کے لیے تو آپ کو لوگ انوائٹ کرے، کھلائے پلائے، عزت دے؟ اگر یہ سب ایکسپیکٹیشن ہے تو پھر یہ کام چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ انبیاء کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. جب کسی کام میں اخلاص نہیں ہوں گا یاد رکھیے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول نہیں کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کام میں ذرہ برابر دکھاوا ہوتا ہے اللہ روز قیامت اس شخص سے کہیں گا کہ جا اسی سے بدلہ لے لے جس کے لیے تو کیا کرتا تھا. اخلاص سے نیت بہت اہم ہے یاد رکھیے. پھر وہ کام بہت چھوٹا ہو سکتا ہے، کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا آپ نے کب وہ کام کیا، ان نوٹس چلا گیا ہو، دنیا سے بھی چلے گا انسان، نوٹس ہی نہیں ہوا کیا ہوا، لیکن بس اس نے اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. تو بہت سی بار شیطان کام تو کروا دیتا ہے، چوٹ دے دیتا ہے، یہاں دکھاوا میں ڈال دیتا ہے. اخلاص کے خلاف ریا ہوتا ہے، جو کام اخلاص کے خلاف ہوتا ہے اس کو ریا کہتے ہیں عربی میں، دکھاوا، دکھاوا کرا دیتا ہے، بس پورے اعمال پر پانی پھیر دیتا ہے. یاد رکھیے پورے اعمال میں پانی پھیر جاتا ہے. اس معاملے میں بہت چوکنا رہے انسان جو دعوت کا کام کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چوکنا تھے، اللہ نے بلوایا کہ میں اجر کے لیے، مال کے لیے، بدلوں کے لیے کام نہیں کرتا، میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں. چوتھی چیز جو ہم دیکھیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج میں، جو ان کے طریقہ کار میں تھا، وہ یہ تھا کہ جو ہے دعوت کی شروعات تو سب سے اہم کام سے، اہم موضوع اور اہم ٹاپک سے کرتے تھے. سمجھ رہا بات؟ ادھر ادھر کا معاملہ ہے، سب سے اہم بات. ایک آدمی مشرک ہے تو توحید کی دعوت سب سے پہلے، اس میں اور بگاڑ ہوں گے دیکھا جائے گا، توحید کی دعوت سب سے پہلے، سب سے امپورٹنٹ ورک سے شروع کیا جائے گا. ہاں بس بہت سے لوگ سیاست سے شروع ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کس سے شروع جاتے ہیں اور کیا کیا چیزوں سے شروع ہو جا رہے ہیں، توحید سے شروع ہوں گی بات اگر مشرک ہے، کافر ہے. اس سے علاوہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، کوئی برائی پائی جا رہی ہے، بدعت اور خرافات، تو پھر اس سے شروع کیا جائیں گا. لیکن سب سے اہم کام سے شروع کیا جائیں گا. جب ہم ترجیحات، پریفرنسز نہیں باندھتے، نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک میرا بھائی ہے، اسی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ بیچارہ ایک دن مجھے دعوت دے کے بلاتا ہے کہ تیسرے دن آئیے، وہ ہم چنے پڑھنے والے ہیں، وہ چنے پڑھنے کے بعد جو ہے فلاں فلاں چیز ہوں گی اور آپ اس میں شامل ہوئی. جیسے ہی وہ مجھے یہ دعوت دیتا ہے، جو میرا دماغ پھر سرکتا ہے، جو سناتا میں اس کو کھرا اور کھوٹا، اور یہ دیکھتا نہیں کسی گھر میں کوئی انتقال کیا ہوا ہے، ہوپ یہ بدعت ہے، شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا کوئی طریقہ ہے کہ آپ سامنے چنے پڑے کیا، یہ کیے گا، اتنی باتیں، ہزار باتیں میں اس میں کر دیتا ہوں. وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے. اس کی نیت کیا تھی؟ اس کا عمل غلط ہے، عمل کو سپورٹ نہیں کیا، اس کی نیت کیا تھی؟ میت کو ثواب پہنچایا جائے، ہے نا؟ آپ وہیں اس کو بول سکتے تھے میرے بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. وہ کہتا تھا میں میت کو ثواب، میں بتاتا ہوں ثواب کا طریقہ کیا ہے پہنچانے کا، یہ نہیں، یہ ہے، یہ ہے اور یہ ہے. وہ سب چھوڑ کے آپ نے کیا کر دیا؟ ترجیحات طے نہیں کی اور آپ نے ڈائریکٹ اس کو وہ کر دیا. اب اگلی بار آپ نے دیکھا آپ کو بھائی شرک کر رہا ہے، آپ جا رہے بھائی یہ شرک ہے، تو بولتا بھائی صاحب شکریہ، میرے والد کی موت پہ کافی کچھ کہہ چکے ہیں آپ، اب شکریہ. ترجیحات آپ نے طے نہیں کی تھی نا، اس کو ایک بدعت پہ روک کر آپ نے کیا کیا؟ دروازہ بند کر دیا آگے کی اصلاح کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو مت روکے، لیکن آپ ترجیحات بندی کہ میرے بھائی میں کیا برائی ہیں، کیا خرابی ہے. ایک مشرک ہے، اس کے اندر ابھی توحید کی کمی ہے، تو باقی کیا دعوت دیں گے کہ اسلام بیت المال کا سسٹم ہے، زکات ملتی، یہ ہوتا، چار شادیاں، اتنا اچھا رہتا، وہ فلاں ایسا ہوتا، اور یہ ایسا، یہ کیا کرنا، یہ سب پارٹی نہیں ہمارا. سب سے پہلے تو اس کو حقیقت بتائی جائے، وہ صحیح عقیدے کی طرف آئے، آگے پھر بات کی جائیں گی. تو ترجیحات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کے طور پہ اگر ہم دعوت دیکھیں تو جیسے کہ سورہ نحل سورہ مسعود آیت 36 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر انسانیت نے جہاں بستی تھی وہاں انبیاء اور رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ حکم دیتے اللہ کی عبادت کا اور طاغوت کی عبادت سے روکتے، توحید کا حکم دیتے اور شرک سے روکتے. تو چونکہ ہم دعوت اسلام کی بات کر رہے تو یہ تو ہمارے لیے بالکل لاگو ہے کہ ہم مشرک کو توحید کی دعوت دیں گے اور اس کو جو ہے شرک سے روکیں گے. یہ انبیاء کی دعوت تھی. تو ترجیحات باندھی یاد رکھیں، پریفرنسز ہماری دعوت میں، یہ نہ ہو کہ ہم کسی سے ملے اور ایک دوسری بات چل گئی اور معاملہ یہ ہو گیا کہ اگلی بات جب امپورٹنٹ آئی، کوئی اہم آئی، تو اس نے آپ کا انکار کر دیا، کہا بھائی صاحب آپ نے پہلے بہت کچھ بول دیا، معاملہ ختم ہوا. تو ترجیحات کو ضرور باندھیں اور اس ترجیحات کے مطابق کام کریں، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ترجیحات باندھتے تھے. اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس چیز کو بتاتی ہے، جب اپنے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، جو کہ مسلم کی روایت ہے، یمن بھیجا تو کہا معاذ تم ایسے لوگوں میں جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، توحید کی، اگر قبول کر لیتے ہیں تو پھر نماز کی دعوت دینا، اگر کر لیتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کا حکم دینا. ترجیحات، پریفرنسز، پہلے اہل کتاب ہے تو توحید کی دعوت دینا، چونکہ اہل کتاب مشرک تھے اس زمانے کے، کہ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام یا عیسائی تھے تو تین خدا کو مانتے تھے، یہودی تھے تو مختلف عقائد انہیں گڑھ لیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے. تو کہا پہلے دعوت اسلام قبول کر لے، فرسٹ پریفرنس ہو گیا. سیکنڈ اسٹیپ نماز کی دعوت، ارکان اسلام میں چونکہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہوئے. پھر نیکسٹ اسٹیپ زکات ان سے مانگنا تاکہ مال میں سے نکالے اور انہیں کے مالداروں سے زکات لے کے انہیں کی غربا میں تقسیم کر دینا. سمجھ رہے بات؟ تو یہاں ترجیحات پریفرنسز کیسے باندھے اللہ کے رسول نے، سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے پہلے اسلام کی دعوت، سیکنڈ پھر نماز کی دعوت، تھرڈ پھر زکات کی دعوت. تو ترجیحات ایک مومن جو ہے، ایک دائی جو ہے اس چیز کو طے کرے. اسی طرح پانچویں چیز جو ہے صبر، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں دعوت اسلام کے بعد، ٹھیک، اس پر صبر کریں. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ اللہ رب العزت ہم کو اتنا آزماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور ظاہر سی بات ہے ہر انسان اتنا مضبوط نہیں تھا، اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اتنا ہی آزماتا ہے جتنی ہماری استطاعت ہوتی ہے. آج تو مدعو کا یہ حال ہے کہ دعوت اسلام پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسا کئی مرتبہ کہ نہ چاہتے بھی ہمارے مدعو نے ہم کو کھانا کھلایا، نہیں آج تو کھانا کھا کے جاؤ ایسی بات بول رہے ہیں، نہیں بھائی یہ کام کے لیے نہیں آئے تھے، نہیں نہیں کھائے تو پھر ہم برا مانیں گے. چلیے ایک وہ دور تھا کہ مارا جا رہا، اور یہ کہ یہ دور ہے کہ کھلایا جا رہا ہے، اب کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت کے لیے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بستی اور ایک گاؤں میں جانا ہوا، تفصیلات نہیں رکھتا ہوں اس کی چونکہ وقت نہیں ہے اتنا. ایک بستی اور گاؤں میں جانا ہوا، وہاں ایک معبود کی عبادت ایک جو ہے عبادت خانے میں، بت خانے میں ہوتی تھی. وہاں جانا ہو اس بستی کے اندر، تو وہاں ہوا یہ کہ اس بت خانے کے پجاری نے آ کر کہا کہ آپ لوگ کیوں آتے ہیں، اور وہاں ایک سے دو بار جانا ہو گیا اتفاق سے، کیوں آتے ہیں آپ لوگ یہاں، کیا آپ کا منشا یہاں آنے کے پیچھے. تو بتایا گیا، توحید کی بات اس کے سامنے رکھی گئی، کہا بڑی اچھی بات ہے آپ کی، آج رات میں کیا کیجیے آپ، مطلب مغرب کا وقت ہی تھا، آپ لوگ یہیں رکیے، مسجد وہ گاؤں مسجد بھی نہیں تھی، ٹھیک، کہا کہ آج رات میں اعلان کرتا ہوں آپ کچھ وچن دے کے جائیے. مغرب کے ٹائم جو جب کھیت سے لوگ آنے لگے، اس نے اعلان کیا کہ آج ستسنگ ہوں گا. ستسنگ بولے تو وہ مندروں میں بجاتے ہیں اور گا گا کر کچھ تو بھی سناتے ہیں معبودوں کے خیز سے، آج ستسنگ ہوں گا، لوگ جمع ہوگے ستسنگ کے لیے. جب آئے تو نہ کوئی ڈھولتا نہ کچھ تھا، اور ملا لوگ بیٹھے ہوئے ستسنگ کے لیے، پورے پیچھے معبود، آگے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور اسلام کی دعوت وہاں سے دی جا رہی ہے. جب پوری دعوت مکمل ہوئی تو اس مندر کے پجاری نے کہا یہ صحیح بھگوان ہے، یہ صحیح معبود ہے، اور ایک ساتھ میں گالی بھی دی تھی اس نے اپنے معبود کو. اللہ گواہ اس نے گالی دی، پہلے کہا سالا بول کے گالی دی اپنے معبود کا، یہ معبود نہیں، معبود یہ ہے، یہ تو جنتا ہے پیدا کرتا ہے، معبود یہ ہے جو پیدا نہیں کرتا ہے. سورہ اخلاص کا جب ترجمہ آ رہا تھا، معبود یہ ہے جو جنتا نہیں ہے پیدا نہیں کرتا ہے، ہندی بولنے والا تھا. یہ بول کے اس نے پوری مکمل گالی دی اور کہا یہ معبود نہیں ہو سکتا جو جنتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ معبود ہے جو تم بول رہے ہو. مندر میں اپنے بت کو گالی دی اس نے جس کا وہ پجاری تھا. اور شام میں کچے کیلے، چھوٹے کیلے، بڑے کیلے، وہ جما ہوا دہی، جما ہوا دودھ لا کے دیے کہ ساتھ لے جاؤ. ایک زمانہ تھا پتھر مار کے ہکا لیتے، اور یہاں کیلے دے کے بھیج رہے ہو، دودھ دے کے بھیج رہے ہو، دہی، اب کیا بولیں گے اللہ کو کیا تو دودھ دہی دے رہے ہم کو. تو بس صبر کی بات میں جو کر رہا ہوں، تو ہر بار آپ نہ سمجھیے کہ اب مصیبت کا ایک بڑا پتھر گرنے والا ہے آپ کے اوپر. حالات تو یہ ہے کہ مدعو سننے کو تیار ہے، آپ کو بلا کے کھلا رہا ہے اپنے گھر میں، چائے پلائے بغیر چھوڑتا نہیں کہ تم نے کیا بات بتایا آج مجھے، میرا تو دماغ کھل گیا پورا آپ کی بات سن کر، میرے تو ہوش اڑ گیا، اب تک میں کیا کر رہا تھا، یہ کس چکر میں تھا میں. ٹھیک ہے اس نے اسلام کا اقرار نہیں کیا، لیکن تلاش میں لگ گیا حقیقی معبود کی طرف. اب ہم بولیں گے نہیں تو کیسا ہوں گا، ہمارا خواب نکلے گا نہیں تو کیا ہوں گا. لوگ تو سننے کو تیار، ماننے کو تیار، سننا تو ایک چیز ہے، ماننے کو تیار ہے آپ کی بات، ماننا تو بہت الگ بات ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی قبول کرے ہم. اب لیجیے کہ بھائی آپ میں سے کچھ لوگ ہماری کچھ مدد کرتے تو ہم تیار ہیں آنے کے لیے قبول، لیکن ہم نے وہ ذرا ہمارے اپنے مشکلات ہیں تو ذرا ہم آپ کا بھی نہیں کر سکتے حال یہ. لیکن پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کے بارے میں کیا کہوں؟ نوح علیہ السلام کی جیتی جاگتی مثال ہے، 950 سال تک توحید کی صرف دعوت دینا ایک قوم کو، جبکہ انسانیت پوری ایک ہی خطے میں بستی تھی، تو معمولی دکھتا ہے آپ کو. 950 سال تک روٹین دعوت، روٹین دعوت. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے کمپلین کی اللہ سے، اللہ بہت ہو گیا اس قوم کا، اب ایک کوئی مت چھوڑنا نہیں اسے، 950 سال میں ان تک بات کر چکا ہوں، میرے کو دیکھ کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، پردے ڈالتے آنکھوں پر. 950 سال دعوت دینا یہ بہت بڑا صبر ہوتا ہے بھائی. ہمارے پاس تو کچھ دعات کا یہ حال ہے، جا کر اسلام یہ فلاں فلاں ہے. ہاں قبول کر رہے کیا نہیں؟ دیکھو اللہ تو گنوارے نام, میں نے اس کو داد دے دیا, انہیں نہیں کرا, جہنم میں جا رہا. بھائی تو جہنم میں جانے والا, چلو گے. ارے بھائی صبر بھی کچھ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے ابھی بتایا, ذہنی تیاری بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کہ آپ خود جس مسلک پر آ جائے کتاب و سنت کے ایک جھٹکے میں آ گئے, فوراً ایک دن میں ایسے تھے فجر سے آپ بدل گئے تھے. جب اس دین میں ہو کے مسلمان ہو کے اتنا وقت لگ رہا ہے آپ کو, تو امید ہے نا اس سے بھی ٹائم لگے گا نا کچھ. اس پر صبر اور آنے والی مصیبتوں پر صبر, جو ہو سکتا ہے مدعو سے آئے, جو ہو سکتا ہے اور کسی سے آئے. کئی واقعات بھرے پڑے کہ کیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صبر کیا. نوح علیہ السلام ایک مثال ہے دعوت دینے میں صبر, ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دینے کے بعد صبر, بادشاہ وقت کو اپنے والد کو قوم کو دعوت دی, اس کے بعد آگ میں ڈالے گئے اور وطن سے بے وطن ہونا پڑا. اور کتنے اسفار سفر آپ کو کرنے پڑے, پھر کیسے کیسے آزمائے گئے آپ, ٹھیک ہے. اور آزمائش اللہ انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کو محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے. چھٹی چیز جو ہے حسن اخلاق اور حکمت. اس چھٹا اور ساتواں پوائنٹ ایک ساتھ میں نے رکھ دیا ہوں. حسن اخلاق اور حکمت ہو دعوت کے اندر. اچھے اخلاق جو اثر کرتے ہیں, اس کی دلیل یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مشرکین مکہ کو پسند نہیں تھی, لیکن آپ کے اخلاق کے ایسے قائل تھے کہ جب آپ ہجرت کر کے بھی جا رہے تھے, مشرکین کی امانتیں آپ کے پاس تھی, تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا, تم کل لانا مشرکین کی امانتوں کو لوٹا کر. دعوت پسند نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے کہ امین ہے, امانت دار ہے, یہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. اور اپنے آپ میں پریشان بھی ہوتے تھے اور اپنی آپسی مجلسوں میں بولا بھی کرتے تھے, جس شخص کے بال ہم میں سفید ہوئے, جس نے ایک جھوٹ نہیں بولا 40 سال میں, آج بھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں گا. لیکن پھر بھی انا اور حسد اور خاندانی جلن اور یہ سب چیزیں بہرحال آڑ آ گئی ان کی ہدایت کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ حسن اخلاق, اچھے اخلاق. آج ہمارا معاملہ, میں افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں, ہمارا معاملہ میں بھی شامل اس میں, ایسا ہو چکا ہے کہ اخلاق کا پہلو تو دودھ تک ہی نظر نہیں آ رہا. یہ میرا بھائی ہے, یہ یہودیوں کے جیسا ہے, یہ میرے بھائی عیسائیوں کے جیسے, ان کو دلیل دو بھی تو نہیں مانتے, یہ ان کو دلیل دو تو یہودیوں کے جیسے یہاں دلیل کا رد لے کر آتے ہیں. آپ ایسی بات کر کے آپ کیا سمجھتے ہو آپ کے مسلک اور آپ کے عقیدے کی طرف کبھی آئیں گے زندگی بھر؟ ارے وہ نہیں کیا, ایک نئے نام دیتے بیچاروں کو, کبھی کبھار تو ہنسی آتی ہے نام سن کر. کچھ لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں, فیض بھائی وہ فلاں نام, یہ کیا ہے؟ ارے نہیں بولے وہ جماعت والے, بولا یہ تو ٹھیک نہیں, جب آپ ان کا مذاق اڑائیں گے تو آپ ان کی دعوت کیسے دیں گے, کیسے ان کی اصلاح کر پائیں گے؟ جس کی آپ عزت نہیں کرتے اس کے لیے کیوں آپ محنت کریں گے؟ اس کے عقیدے سے آپ ٹھیک ہے برائی رکھیے, لیکن اس انسان سے کیوں آپ وہ کر رہے ہیں؟ تو ہمارا اخلاق کا تو ایسا معاملہ ہو چکا ہے, اللہ رحم کرے, کسی کو انتہا نہیں. اخلاق جو کام کرتے ہیں نا, بہت سی بار وہ بہت ساری کوششیں نہیں کر پاتی جو اخلاق کام کر جاتے ہیں. معلوم آپ اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. آج ہم اخلاق کے میدان میں بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اور خاص طور سے ہم کتاب و سنت کی ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے اخلاق تو اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں. کہ وہ سامنے والا شخص ہے, وہ سامنے اخلاق کیا ہوتا ہے, عادت اطوار, آپ جو اپنے اندر جو خصلتیں خصوصیتیں کیریکٹرسٹکس پیدا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اخلاق, حسن الخلق, اچھے اخلاق. اس میں عادت اطوار بھی شامل ہوتی ہے اخلاق میں. معلوم آپ کہ وہ آدمی ہے, وہ ایک تحریک سے جڑ گیا تو اس کا لباس بدل گیا, ٹھیک ہے, وہ لباس عین سنت ہے نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, ہم اس میں نہیں جائیں گے. لیکن وہ سنت کے خلاف بھی نہیں ہو, لباس سنت کے کیٹیگری میں وہ بھی آ جاتا ہے, عین سنت نہیں ہے جس کو. لیکن سوچئے لباس بدلنا مذاق نہیں ہوتا ایک انسان کے لیے اپنی زندگی میں, معاملات بدل گئے اس کے, ٹھیک ہے, اس کو حرام حلال کی اتنی تمیز نہیں ہے, لیکن اس کی جماعت والوں نے جو کہا یہ حرام ہے تو اس نے مان لیا, اس کو حرام ہے ختم, معاملات بدل گئے. یہ تجارت نہیں چلتی, تجارت بند کر دیا کل سے اس نے. ہمارا یہ حال ہے کہ تجارتیں چھوٹتی نہیں, دیکھیں گے نا ابھی سدھرنے کا ٹائم ہے نا ابھی, بس سب کچھ وہ اپنا چینج کر رہا ہے. بات کرنے کا تو ایسا حال ہے ان لوگوں کا کہ آپ کے کاندھے باہر رکھ کے داڑھی سہلاتے ہیں بھائی, کہ کبھی کبھار خیال ہو جانا پڑتا, چلو ایک بار جا کے آ جائیں گے یار کیا بول رہے سن. اتنی محبت, اتنی عاجزی. میں ٹھیک ہے ان کی دعوت ٹھیک نہیں ہے, ان کی بات ٹھیک نہیں ہے, یہ اخلاق کو کبھی نظر انداز مت کیجیے. اخلاق وہ کام کر جاتے کبھی کبھار اسی کو انتہا نہیں. پھر بولتے ہیں لوگ وہاں ایسا اور فلاں, ہم کیوں نہیں دکھا رہے ہمارا اخلاق؟ اگر ہم کتاب و سنت کے ماننے والے تو کیوں نہیں ہم سے وہ اخلاق چھلک رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ ایک مخصوص لباس پہ نہیں مخصوص, لیکن کیوں نہیں وہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی, کیوں اخلاق نہیں دکھ رہے کہ ہمارے کتاب و سنت کے ماننے والے نوجوان بھی ویسے ہو گئے, ان کی داڑیاں بھی ویسے چھوٹ چکی ہیں, ان کے لباس بھی ویسے ہو چکے ہیں, کم از کم تکنے سے اونچی پینٹ تو پہنے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئین وہ جو پہن رہے کرتا پاجامہ اسی کی سنت سمجھ رہے, لیکن تکنوں سے اونچا ان کا لباس ہو گیا. دیکھو معاملات بچے کے بدل گئے, چال ڈھال اس کی بدل گئی, پہلے ایسا کرتا تھا یہ ہو گیا, آج اس کے معاملات یہ ہو گئے, دوست دیکھو اس کے ماشاء اللہ ایسے ہو گئے. یہ سب نہیں بتا رہا کیوں, تو میں توحید پرست ہو گیا نا, باقی گناہ اللہ معاف. یہ چکر میں ہم لگے ہوئے, بہت اہم ہے اخلاق. اخلاق اتنے اہم ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے مجمل فتاویٰ میں کہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی نمونہ ہے, آپ کی بقیہ 40 سالہ زندگی بھی نمونہ ہے, اور آپ کی 40 سالہ زندگی صرف اخلاق ہے, 23 سالہ زندگی میں احکامات, عبادت اور معاملات. معاملات اور اخلاق, پوری 40 سالہ زندگی کیا تھی آپ کی؟ صادق اور امین, امانت دار اور سچ بولنے والا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک معاملہ ہے اور ایک اخلاق کا پارٹ ہے. ہے نہیں یہ بات. پھر ہم کتاب و سنت کی مانتے ہیں تو کیا صرف ایک مخصوص شعبے میں مانتے ہیں؟ نہیں, ہم سب اس میں. تمہارا اخلاق ڈیولپ ہونا چاہیے. بات چیت کا انداز بدل گیا یار آدمی کا. پہلے ہر بات بات میں ایک آدھ دو گالیاں تو ہوتی تھی, آج دیکھو ماشاءاللہ بچہ کیسا ہو گیا ہے. واقعی میں تبدیلی آ گئی. انبیاؤں کا طریقہ کار تھا اخلاق, ایسے اعلیٰ اخلاق کہ کسی ایک نبی پر کبھی کسی قوم نے الزام نہیں لگایا. آپ کو تو پتا ہے نا, جب لوگ کسی کو برا مانتے سے خلاف ہوتے ہیں تو اس کو کچھ ہی بکتے ہیں, لیکن کسی ایک نبی کے خلاف بد اخلاقی کا کوئی الزام نہیں یاد رکھی. سمجھ رہے اس کو؟ اور اگر الزام لگا بھی تھا ایک نبی پر, یوسف علیہ السلام پر, تو وہ دھل گیا. اس کا جواب میں دے دیا اللہ رب العزت, اور وہ اسی ٹائم دھل گیا وہ جواب, اس کو بھی مل گیا اس چیز کا جواب. کورٹ آف لا نے اس زمانے کی وہ کیا کہ یہ آدمی باعث بری ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ دیکھیے اس بات کو سمجھیے, بد اخلاقی ان کے اندر نہیں تھی. تو اخلاق کبھی کبھار وہ کام کر جاتے ہیں جو بہت سارے دلائل اور بہت سارے درد تدریس باتیں بھی نہیں کرتی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم جس طرح سے کتاب و سنت کے دائی متبین ہیں, بس اخلاق بھی ویسے کر لے. ویسے میٹھا انداز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اپنا کو میں ایجاد نہیں کرنا, ہم کو چاپلوسی نہیں کرنا ہے کسی کی. ہم کو اخلاق اپنے نفس میں ڈالنا ہے, بڑی اہم چیز ہے, تو اس کو ہم یاد رکھیں. دوسرا حکمت. حکمت کے ساتھ ہمارا کام ہو, ہم جو ہے حکمت کو نہ چھوڑے. جیسا کہ اخلاق کے بارے میں میں نے بات کہی, تو سورۃ طہٰ آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا اس کے بارے میں فرما اور کہا, فقول اللہ قولا لینا. کیا موسیٰ جب فرعون کے پاس جانا تو کیسی بات کرنا؟ نرم بات کرنا, ایسا قول ادا کرنا نرم. پھر آگے فرمایا, لعلہ یتذکر او یخشى, ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کرے یا ڈر حاصل کرے. فرعون وقت کو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ نرم بات کرنا, اخلاقی پہلو یا نہیں. ہم سیدھا کسی کو آتے, ارے یہ تو فلاں آ گئے, ارے تم تو بدلتے نہیں, ارے تم تو ایسے ہے, تم تو ویسے, انہوں تو ایسے, تمہارے بابا تو ایسا کرتے, تمہارے محلے والے تو ایسا کرتے, تم تو یہ پارٹی کے, تم تو فلاں. کیا اصلاح کا پوائنٹ آپ باقی رکھتے؟ کیا اگلی بار اس کے پاس آپ نے وقت رکھا کہ وہ آپ کی اصلاح ہونے دیں گے یا آپ کی بات سنیں گے؟ حکمت بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے, اس لیے کہ حکمت کے بغیر جو ہے کام نہیں ہو پاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث فرمایا, اگر کوئی انسان منہ کھولے تو اچھی بات کرے, حکمت کی بات کرے, اگر نہیں کر سکتا تو منہ بند رکھے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اللہ رب العزت نے دعوت کے کچھ اصول جو بیان کیے, جو سورہ نحل کی آیت 125 میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بڑی اہم چیز ہے. بلاؤ لوگوں کو رب کی راہ کی طرف, اللہ کی طرف حکمت سے, والمعیزۃ الحسنہ, اور اچھی اچھی مثالوں سے, وجادلہم بالتی احسن, اور کبھی بحث میں ویسا ہو جائے نا, سب سے احسن طریقے سے کرو. ہماری بات شروع ہوتی ہے غیر حکمت سے, گھٹیا گھٹیا مثالوں سے, تم یہودی, تم نصرانی, تم فلاں, تم فلاں, تم یہ, تم وہ, تم وہ, اور خاتمہ ہوتا تم مرو تو یہ ہو, تم کو مسلمان قبرستان نصیب نہیں ہو, تم کو ایسا بد دعاؤں کے ساتھ برخاست کری مجلس. وہ جادل ہوں, مجادلہ ہو سکتا, بحث ہو سکتی ہے دین میں, باللتی احسن, مت کرنا مگر سب سے احسن اچھے طریقے سے. تو یاد رکھیے, جب آپ اچھے طریقے سے کریں گے نا, ہو سکتا بحث تھوڑی دیر کے لیے ہار جائے. بولتے ہیں نا, فار دا سیک آف آرگیومنٹ, چلو بات کے لیے آگے بات کرو, ہار جائے, مدعو جیت جائیں گے آپ, اور کبھی کبھار بحث تو جیت جائیں گے آپ, مدعو ہار جائیں گے. اور دعوت کے اندر یاد رکھیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں وہ رویہ اپنانا ہے جو ایک ڈاکٹر کا ہوتا ہے, ایک وکیل والا نہیں. وکیل کا کام رہتا یہ دلیل دلیل دلیل دلیل, کھٹ کیس ختم, نکلو چلا ہو گیا. ڈاکٹر کیا کرتا ہے, تکلیف ہو رہی ہے ہاتھ لگاؤں, نہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے, میں تھوڑا تھوڑا لگاتا ہوں, ایک بار چیک کر لیتا ہوں, خالی تھوڑا ہوں گا, پورا دباتے رہتا ہوں, وہ چلاتے رہتا ہے لیکن پیشنٹ اس کو کبھی ہوتا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا انداز اتنا نہیں, کچھ ابھی تھوڑا ابھی بس ہو جائے گا, ابھی پورا اس نے نکال دیا, پس نکال دیا, چلا رہا پیشنٹ لیکن پھر بھی پیشنٹ غلط نہیں بولتا. اس کا رویہ کیا کرتا ہے, اس تکلیف کو برداشت کرنے مجبور کرتا ہے. وکیل کا رویہ کہتا تھا کھٹ کھٹ کھٹ, ہمارا معاملہ بھی آج کل ایسا ہو گیا, کچھ بھی ہو, ہاں یہ ضعیف, یہ موضوع ہٹ پاس, دوسرا کون ہے, کیا مسئلہ تھا تمہارا, آ جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کس کس زمان جہاں کی حکمت ہے ایسی بات کرنے کا, یہ کس نے سکھایا ہم کو یہ طریقہ, یہ اسلاف میں سے کس کا عمل ملتا ہے ایسا, کہ یہودیوں کا, یہودی تم آؤ چلو کٹاکٹ کٹکٹا تم کو سب غلط فران سے ثابت کر دیا فلاں, چلو نصرانی کہاں چلو بلا کے لاؤ ان کو کہاں سے, اور صحابہ نے کھڑا کر کے ان کو ختم کر دیا, نہیں وکیل والا رویہ نہیں کہ یہ چیز ختم دلیل اور معاملہ ختم، بلکہ ڈاکٹر والا رویہ، کڑوی گولی تو کھلانا ہے لیکن بات ایسی کہ وہ کتنی تو دانا منہ کھلو کھلو کھلو کڑوی، ارے نہیں ارے لو ارے اندر نگلو نگلو، نگلا دیا اس نے، گولی کڑوی ہے، اس طریقے کی وجہ سے وہ مشکل ہے، وہ پی لیتا ہے نا، سمجھ رہے نا ہم بات کو، رویہ نرم ہونا، یہ حکمت اسی کہتے ہیں، حکمت کے ساتھ آپ سچ پر ہے، آپ حق پر ہے، آپ ایک جھٹکے میں اس کے معبود کو باطل ثابت کر سکتے ہیں، حکمت کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تاکہ اگلی بار موقع ہے بات کرنے، ورنہ اس کے معبود کو غلط بولنے کے بعد اگلی بار آپ کو چانس دیں گے بات کرنے کا، نہیں، حکمت کے ساتھ دیکھو، سوچو اس پر بھائی میرے، یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کو خود تم بناتے ہو، ٹھیک ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ سوچیے اس چیز کو، اللہ تو وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، سمجھ رہے بات، یہ حکمت دعوت کی، یہ رویہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، اور جو ہے آٹھواں پوائنٹ جو ہے کہ وہ جو ہے تائی کو چاہیے کہ چاہے جو بھی حالات آئے، مدعو قبول کرے بات نہ کرے، مایوس نہ ہو کبھی، مایوس مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مایوس نہیں ہوتے تھے کبھی، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا کہ انبیاء علیہ السلام مایوس ہو گئے، وہ تھک گئے تھے، ان کو جسمانی کئی نقصان ہوئے، وہ پریشان بھی ہوئے، مایوس نہیں ہوتے تھے کہ جان دو اب یہ قوم کا چکر چھوڑ دو، جان دو اس کا فلاں، اور اس کی دلیل کیوں مایوس نہیں ہوتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جو ہے ننیالی رشتہ داروں کے پاس جانا طائف میں، ان کو دعوت دینا، دعوت دینے کے بعد ان کا آپ کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی تکلیف اور اذیت پہنچانا، اس کے بعد بھی نکلنے کے بعد ملک الجبال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کا آنا، اس کے بعد بھی آپ مایوس نہیں تھے، کہا اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا، ان کے نسلوں میں سے لوگ ایمان لائیں گے، مایوس نہیں تھے نا آپ، ٹھیک ہے طائف والے لائے، ان کی نسلیں لائیں گے ان شاء اللہ، مایوس نہیں تھے آپ کہ ہاں بس اب تو بند کر دو راستہ ان کا، پیس ڈال ان کو پہاڑوں کے بیچ میں، بہت ہو گیا، تو یہ نبیوں انبیاؤں کا منہج تھا کہ وہ مایوس نہیں ہوتے تھے، اگر ان کی بات نہ مانی جاتی، انکار کر دیے جاتے، اذیت دی جاتی، تکلیف دی جاتی، تو قوموں سے مایوس نہیں جاتے، دل چھوٹا نہیں کر لیتے تھے، نا امید نہیں ہوتے تھے، ان کو امید باقی رہتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ کام اللہ کے لیے کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کچھ انبیاء ایسے ہوں گے روز قیامت جن کے ساتھ ایک پیروکار یا دو پیروکار ہوں گے صرف، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوں گا، وہ اپنی امت میں سے اکیلے آئیں گے قیامت کے روز، کوئی نہیں ماننے والا، لیکن نامید نہیں تھی زندگی میں کبھی، ان کو پتا تھا نا زندگی ایمان کوئی بھی نہیں لایا، کیونکہ عذابات آ جاتے تھے، لیکن ناامیدی کا کہیں نہیں آتا کہ یہ نبی مایوس ہو کے ناامید ہو گیا، وہ نبی ناامید نہیں، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی، تب تک آپ نے وہ کیا، اس کے بعد لگا کہ اب یہ قوم ایمان نہیں لائیں گے تو بس پھر آخری وہ کر دیں، ناامید نہیں تھے، 950 سال دعوت دینا مذاق نہیں ہوتا ہے، ناامید نہیں تھی، تو ہم بھی جو ہے ناامید نہ ہوں، مایوس نہ ہو، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا ایک عجیب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے پر ریزلٹ نہیں آ رہا، اور بہت سے لوگ پوچھتے بھی آپ کا دعوی سینٹر ہے کتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ، یہ کون سا کرائٹیریا ہے دعوی سینٹر کی حقیقت جاننے کا کتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ، ایک بھی نہیں، یار یہ کون سا کام ہے، صرف دو ہزار، یہ کون سا کام ہے، 2000 ہو گئے، ان کے پاس 5000 کا نمبر چل رہا ہے، ان کے پاس 400 کے اوپر فگر چالو، ان کے 600 کے اوپر فگر چالو، یہ کبھی ایسا کسی نبی کی دعوت میں آتا ہے کہ نبی یا صحابی کی کہ آج میں اللہ کا رسول گیا تھا اور 600 کو قبول کر کے آ گیا، آج 200 کا ہو گیا اللہ کا رسول ٹارگیٹ اپنا، آج 50 کا ہو گیا، کہ تو دعوت کا مقصد ہی نہیں، ہمارا کام پہنچانا ہے نا، بنانا نہیں ہے، اور جاب از ٹو کنوے ناٹ ٹو کنوینس، پہنچانا ہے بھائی، منانا نہیں ہے، مانے نہ مانے اس کا مسئلہ ہے نا، کتنا آسان جاب ہے، کنوے کر دیجیے اس میسج کو، پھر وہ نا امید، ارے میرے سے پوچھ رہے کتنے ہوئے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہوں گے بھی تو آپ کو کیوں بتائیں، آپ کو کیوں بتائیں، آپ کون، یہ آدمی اجر کے لیے کرتا ہے نا، بتانے کے لیے کرتا ہے، سمجھ رہا بات کو، مایوس نہ ہو کبھی، تو بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اکیلے آئیں گے، مایوس نہیں ہے، اکیلے آئیں گے، جب نبی کی ہاتھ پر ایمان نہیں لائے تو ہماری اور آپ کی ذات کی آگاہی، ہم کیا ان سے بڑے کہ جو نہیں ہمارے سینٹر پہ تو اتنے ہو رہے ہیں، کسی کا آپ کی ہاتھ پہ ایمان قبول کرنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے دعوت کا، کرائٹیریا ہے پہنچانا، آپ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، بہت آسان کام ہے، منانا اگر بولتے تو اللہ تو مشکل ہو جاتی تھی، کہ ایک کو تو منا کے لاؤ تم آخرت میں، بہت مشکل ہو جاتی تھی، مناؤ مت، کنوے کرتے جاؤ بس، بلغ پہنچاؤ لوگوں تک، ہے نا، نبی کہا کہ بلغ ما انزل علیک من رب، پہنچا دو جو اپنے رب کی طرف سے پہنچا ہے، بس پہنچانا کام، منانا نہیں، کنوینس نہیں کرنا ہے، بس کنوے کر دیجئے میسج کو، ٹھیک ہے، تو مایوس مت ہوئی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے تو انبیاء، بہت سے انبیاء اکیلے آئیں گے، بہت سے 2-3 پیروکار کے ساتھ، بہت سے 70-80 کے ساتھ آئیں گے، ہے نا، بہرحال اس میں کون سی بات ہے، تو ہم مایوس کبھی نہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ پیسہ کروا دے تو اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے کہ اللہ نے جو ہے اس کو ایک ثواب کے لیے ایک زبردست ذریعہ بنا دیا، لیکن یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں، یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ بہت سے لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں، ہم دیکھو نا دو سال سے دعوت سینٹر چلا رہے، ایک بھی ہمارے ہاتھ پہ فلاں نہیں ہوا، یہ تو کوئی کرائیٹیریا ہے بھی نہیں میرے بھائی۔ آپ نے پہنچایا کیا، بس ختم کر دیجیے، پہنچایا کیا ختم کر دیجیے معاملہ، آپ نے کر دیا جو کرنا ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ ہدایت کا انسان دے سکتا ہے کیا؟ جب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے تو میں اور آپ کیا کسی کو ہدایت دیں گے؟ انک لا تہدی من احببت۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے کان میں خاموشی سے کہا، چچا وہ میرے کان میں ہی بول دو، چلو ٹھیک ہے کہ تم جو ہے اسلام کلمہ پڑھ لو، میں گواہی دے دوں گا، تو اللہ نے آیت نازل کی تھی قرآن، انک لا تہدی من احببت، اے نبی تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ ختم ہوگی بات، پہنچاتے رہیے بس، تو مایوس مت ہوئیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ نمایاں ایک دم واضح نکات تھے جو آٹھ مجھے دکھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے، جو ان ریلیشن ٹو منہج میں نے رکھ دیے کہ ان کے طریقے کار میں کہ کیسے وہ کرتے تھے، جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ بہرحال انشاءاللہ عزیز جو ہے ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور کوشش کرے کہ ان اس نکات کو اپنی بھی دعوت کے نہج میں لانے کی بہرحال جو ہے کوشش کرے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے ریپرزینٹیٹیو تھے، ڈائریکٹ بذریعہ وہی یہ گائیڈ کیے جاتے تھے سیدھے، ظاہر سی بات ہے ان کا نہج و طریقہ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ گمراہی یقیناً ہو سکتی ہے انسان کے لیے، یہ سب سے بہترین طریقہ تھا، اس کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور کہا گیا اس کے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج کے مطابق کام کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، ہم تمام سے دعوت اسلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کام لے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔